بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض سيرة بيان ده د دې مقصد لپاره چې زموږ استاد زړه کې د عیسی رمینه پیدا شي. یو پیدا په دې بیان کې دا ده او په دې نیت باندې کېنه هم او دویم دا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل باندې موږ ته حکم کړی شوی چې تابعداري وکړي. والذین اتبعوهم بإحسان د صحابه په نیک عملونو کې تابعداري وکړي. دا آیات حاصل معنا دا ده او چې دایي تاریخ بیان شي او اخلاق او آداب چې دې شي بازي کسانو ته الله توفیق ورکړي دا غوې د اخلاق او د اعمالو د تابعداري نو په دې وجه بیان یې او درما یو خفه د منو وجه چې نیتو ته بکار دی هغه دا چې دا امید پکار دی کی دې شي الله سبحانه و تعالی د قیامت پر ورځ موږ دایي په سب کې ودرېږي. او د سفینه به یو بد کافر وي د مجرمانو یو بد محمد رسول الله دا د مرګوري نو کداغي په سر سمنګ ولاړ هو کامیاب او کداغي په سر ولاړنو په بل ځای کې به ناکام وي. دا یوم لا یخص الله النبی والذین آمنوا معه د محمد رسول الله مرګی الله نشرمای. نو په دې وجه باندې دایو تاریخ یو حد پورې بیانېږي ان شاء الله. ډېر وګت تاریخ وګت سیرت ده د صحابه و لیکن کم چې مشهور صحابه دي او داسې واقعات راغلي دي چې هغه زمونږ لپاره فائدې مند دي هغه بیانېږي. په صحابه کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا شدا د ټول امت مور دا زمونږ استاد او مور دا ام المؤمنین و ازواجه امهاتهم زمونږ د مور پسې په دې امت کې يهوديان او روافض خلق خبرې کوي دا غي عیبونه لټي عیبونه پکې نشته فرا لټي په زور باندې یعنی بهتانونه ور پسې تړي نو دا غین الدفاع دا واجب دا چه منگی وکو او حقیقت الحال کم چه حقیقت دے چه اغا انسانان توازش او دا اللہ پر پلس از منگ دا بیان پتول دنیا کی اولید لیکی عام دنیا کی چه کم زی کی پختانی جا غدا ہو رہی دا اللہ پر پلس بانے نو دا دید واجه ندیر انسانان تا دا خبری بے پیدا ورکی عشر جانا چه دا داغی دیر دیت فضائل لی قرآن کی راغلی دی اللہ رب العزت تی دفاع کردی دا پر صورت نور کی ان الذین جاؤوا بالعفق عصبت منکم لا تحسبوا شر لکم واقع مشور تاستا معلوم دا اختصار دا دی عشر جانا وید نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد مبارک داو چی پا سفر بکل واتا نو زان سبی یو بی بی بوت للا یو یادوا کل بیڈیرم بوت للی غالبا به یو وسط له قرعه به دغه لپاره واشه ولا خچان چې د ټولو زرونه خوشاله یي خپڅوب نشي چې دای ولی بوت له زی ولی بونت لره. نو غزات بن المستلق کې دله شپږم کال تقریبا او د پنځم کال اخر سره نبی صلی الله علیه وسلم د غزوات هوته خچان واشه او الله پاک زما خچان راوخه جاو عشره دانه او سمرګي شو الله کله چې د غزانه فارغ شوه مشرکان باندې حمله وشول او غیونه وینځونی ولا شول او غلامان او الله رب عزت هغه ذلیل کړل. نو چې واپس راتللو نو دوه واقعې په دې لار باندې رااله. یو واقعا د غزوې په خوا کې هل تراله یو د مدینه ته نږدې و په هغه کې رااله. امخکنی واقعا خو دې باره کې و چې یو دو صحابه خپل مابین کې کشرانه لکانو باسي وکړو عبد الله بن ابي بن سلول په کار شو چې ګوره دا ماجر راغلي دی او دلته به موږ باندې نیغ نیغ کیږي دا د دې ځای نه شړل غواړي که زم دینه تلاړم نه لا یخرجن العز من الاذل زې عزت من به د ذلیل وباسم نبی رسول الله یا داو ولا عز بالله الله رب صدقاغه منافقت او داغه د مرګ او کفر په قران کې را نقل کو به دې رد وکاو الله او شرم او ذلیل وکړي وګدا قصه مخکې بیان شوې ده یو وخت کې د مو واقعاغه دار الله شي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دمو وکړه د شپې نو د سار منځنه مخکې اعلان وکړي چې زو د اعلان سره وې زو د زنانو عادت دی چې کله سفر باندې رواني کی نو قضا حاجت د فارسی د شنه چې بلاره کې به ضرورت رانش ازه قضا حاجت د فار لاړم واپس چرالم عمل مې وکاته ورته دلاله او دا ما په استعاره باندې راخسته او سوالیو د اسماء رضی الله عنها نه راخسته او پیدا به کې داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان ډولی کاوه ځکه په زنانه باندې دا واجب ده چې خپل خاوند ته بډول کوي خپل ځان به کې سکی چې نه کې سکی او بدرنګي نه هغه په دې باندې سزا ول ورکول شي چې دا ولې د څه کې دا حق کله چې کله ځان کې سکی نو خاوند عفیفی پاک دامنې به بل چاته نه ګوري څو سره ایمانی او څو د خپل خزه حسن او جمالي دا به کې فائدہ دا نوې عمل مان اورک شو زب سی بیت لاړه مې په دې لار کاته یو ځبل کند پورې لاړه نبی صلی الله علیه وسلم مرګري او هغه ستروان شو او زه لګیم په دې فکر کې ما شامل پیدا کما کسان نه ست ډېر لری لاړ زچرالم یو قسم التنه نه پازې کې مې کنه السلام ما وی زاغي با خبر شي ما به څوک راولې په دې کې په ما باندې خوب راغې او د شوما د سار منځن وروسته د شټیم د رڼا لګې درې دانه په دې کې یو صحابي صفوان ابن معطل السلمي ثم الذكواني رضی الله عنه صحابي هغه وروسته پاتې کړه شی او د سم مقاصد د فارا چې نبی رسول الله په دې مقرر کړو او بل هغه عدد داو شي زر بنشره پاتې دلې آراغ زی ولی درم وی پی جان درم چې دا عائشه ام المؤمنین دانو انا لله و انا لله و انا الیه راجعون نور څه خبره و نه کړی چې دا ولی پاتې شوی او څه چل شو دا څه واقعه ده د پاکو زړونو طریقه دای شاید پردو زنانه او سره دونه ازادین نه کوي چې دا ولی او دا ولی او تفصیلات چې طلب کړي دا د هغه زړونو کایری چې غندای د دوړ پاک زړونو او کې سمره وځو کې دا وخته لمه هغه مخ کې روان تردیشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نزدی زیکی و اغاو رو رسیدن غرمی تیمو که دشی واکی من رو رسیدن پا دیکی دا منافقان و خلکو تا مقام اللہ علیہ وسلم ای خبری شروع کللی چی دا اولی روستا پایدی شوید دیکی سا چل لی یو تا خبر اکاو بلا عبدالله بن عبای بن سلول با مجلس که کین هستا فرما گتا چی دا اولی او دا سمی دا رانکان و خلکو تری قدا چی واقعان راشی ندی کې د ډېرې غوته والے قران کې د ذکر الله دا الفاظ استعمال کړی دي چې ولذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم سجدا ډېرې خبرې کوي او دا بار بار دا خبره خوري زب لوی عذاب پیراولېږم خالق سنا عجیب تعبیر کړی تاسو ته وګورئ دا دا ډېرې خبرې چې تکي وي د الله لوی عذاب پر باندې راشي دا ولي کې د انور کا بعض مسلمانان مؤمنان دي لیکن دمره چې خطا شي دا یو د خلینو غلطی خبره وخه درې یو د دې کسانو تقریبا پکې اکثر دا ویل شي دا یو پاک زنانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده هیڅ خبره نشته دې بارکه سبحانك هذا بهتان عظیم واقع کې د نړۍ په دې دي لنډه دا ده چې مدینه ترالو عائشه ده نه وای زنه جوړه شو ما ته هیڅ پته نشته چې ما څه خلک خبرې کوي د بیماری نه چلګه شان راخه شوما نه زه بهر تلاړم او یو بل سن انم را سو د ام مستح هغه رو خو یاد له مستح ته خیری وکړل ما د وجدا ولی وته کی خو استاد زوی دی بدری صحابي دی داغه نه دفاع ما وای وکړل نه هغه راته وی تا ته پد نه شته چې تاسو څه ویل دي ما څه ویل دي و دا شه داسې خبرې کړې دي و زه سخت پریشان شوم چې دا خبره کړې شوې ده نبی صلی الله علیه و سلم اجازه طلب کړه یا رسول الله ما ته اجازه را کړه پلان قسم پلان کې سوال یې غلم زلاړه شه نبی صلی الله علیه و سلم ماته سنوي دارو سوال یې پاتې شه هیڅ خبره ماته نه کوي دا د اوچت اخلاق او تقاضا و د دې اوچت اخلاق د واجنه دا د نبی صلی الله علیه و سلم په کور کې واقع راغله د امت د پاره راجیب عبرت پکې پروت ده ناشنا عبرتونه پکې دي چې چا سره علم وي او د دین بصیرت وسره نو ډیر عبرتونه به دی واقع کیږي. رسول الله هم د شنه کې جړانګي راوالي وی وی چې دا ولی ازمان اجازه ولې نه خسته دا ودا د شنه ځکه زنانو ته خپل یو اختیار یو خپل واق الله تعالی ول ورکړي. او هغه پاک زنانم وی او ډیر خيار او عقل مند خلک مو د شیا خوا دی خانه وی نو نبی رسول الله اجازه ورکړه لاند د مور نه تپوسو کې دا څنګه خبرې کی هغه وتا وی ویل چې بچیا خیر ده خپکه ما بنې دی ډیری او دا قانون دی چې دا چاب بنې ډیری او دا خزه کیستی او دا خاونو سم محبت نه دا بنې به تهمتونه لګي په تاب هم چرته دی بنې دا تهمت لګولې اي غریب ده نه دا خبره وکړه حالاله چې وی بنې به تهمت نه لګا بنې ټولې نه خانه کزه وي صالحات وی غریبین به تهمت نه لګولې عائشہ زه خپل وای دا زینب چې وا زما مقابله به کوله په دې بنتوب کې لیکن الله پاک ورع شول او تقوا پاک ډیر زیاته او د الله رسول دې ته پوسو کې عائشه باندې سګومان لري نو ویل چې احمي سمعي او بصري د زده وګونو سترګو حفاظت کوم چې په وګ مې خبر او دې نه په سترګو مې څنګه د ځان نه ویم ډیر د خیر ولا خزاده او زما صفات نبی صلی الله علیه وسلم ته وګه حال لري چې ما مقابله به کوله خو فعصمها الله بالورع د ورع صفات پکې د ورع لري کله صفات د انسان کې وی ورع دې ته وای چې هغه شنه ځان ساتل چې حرام شي وي یا شبهه ولا شي وي اشتباه ولا هغه شیخ حرام هغه زله ورزم خبره کوم چې کم کې اشتباهي عین ځان وسات ای ته ورع وای یعنی هغه شی چې تاسو ضرر درکې کتب کې خبره وکی دا غن ځان ساتلو ته ورع وای الله تعالی وای دا به حفاظت پدی باندې وک نو پدی کې دنه نور ډېری خبره رالی واقعات رال بریری رزان ته پوسو شاغیر یاره سره د هره پاکه خزه دا صرف وړو یو ځای کی دی هغه دی چیلې خوري دغه نقصان پکې دی نور پکې نشته د نقصان و سامر ځانو سم مشوره وکړه غل یاره سره ستاله پاکه زنه نه ده دا خبره ترې دا چټي خبرې چې خلک کوي علی رزانو مشوره ورکړه چې یاره سره الله نور کې دې لري زیتې کې چرته تا ته پریشانی نه ده پریشانی دوه ځان دښت طلاق اګه د شرای ورکه داګه قرزم دا نو شرا په دې سره نه کې نقصان ده بلکې داګه مطلب دا چې اوس موږ ته بل غټ کار را په غاړه دلته په دې خبره کې ونه کړو نبی رسول الله پریشان شه دا طلاق شي سره ختم شي او بل دې وکړي شي پاکه خزر په طلاق جایز دا مشوره وکړه په دې عائشہ جان ته لګه خفه وا عائشہ د مشوره ورکول خنو زما په باره کې عائشہ جان ته لګه افغان په دې وجه کاو پدې کې نبی صلی الله علیه و سلم وای زمون کور ته راغې د پلار کور ته ماته ویلې عائشه ته خبره وکړه که چېرته ګناه دې کړی الله ته توبه وباس بنده چې کله خپل الله ته توبه وباس استغفار وکړي الله تعالی پر رحم کوي دا د دې لپاره ته واشه انسان دې که ګناه شوی چې الله پاک به معاف کړي آخرت به خراب نشي او کني نه هم خبره وکړه عائشه زانه وای ما پلار ته ویلې چې تور جواب ورکړه او زبس جواب ورکړه مور ته ویل ته جواب ورکړه زبس ویل الله تعالی واسما اوخي ودر ول ډیر می جړلیو دور جا دریو زم می جړلیو د څه وچه نس دیو چې جګر می مات شوی و د ډیر جړاو د خفغان دا یقیني غټه خبره دلویا چې دا چې پاک زنه نه پاوې باندې تهمت ولګي او به د زنا او د بهای دا ډیر غټه خبره ده انسان د ډیر درد ور کوي او د ټولو مت مور ده نو چې ای باندې تهمت ټولو مت کوي په غلطه خبره مشهور شي دا ډیر لوی خبره وا د دې دوجنه وزیر ډیر درمنده کړو مانه وزما وکي ودرې دلې او ډیر علمی او عقلی او خیرته جواب وکا او دا ویلې ک یو خبره ده خلکو کړي دا استاد زرونه کې پریوته ده ک زه تاسو ته ویم چې راځه د دې خبرې نه بری ما پاکه ما او الله ته پتره چې زه پاکه یم دا څه کې بږي الله عالم دې په دې چې زه پاکه یم نو الله تصدقونه بذالک تاسو دې تصدیق نه کوي ځکه خبره چې زړه کې واقع شي نه کې به چاته وایي چې د سینما ما غواړي چې نه دا باسي وایي او که زه تاسو ته اقرار په دې خبره باندې وکم ولا ان اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريء که په دې خبره زه اقرار وکم چې الله ته پتره چې زه پاک یم او په هغه اقرار زه وکم چې دا ګناه ما کړی دا حال لري چې الله ته پتره چې مانه دا نو تاسو به دا خبره ستاسو واخلې چې او کنه ګوره دا خوښته ځکه تهمت چې پر ولګیږي نه به د خلکو د ظلم نه د پاسانی باندې نه وځي شیطان پکې کار به کوي خو زه د شی به وکړم جسمه تاسو مثال هغه د یعقوب علیه السلام په شان تر و دی یعقوب علیه السلام نیمه راي داور انسته يرش مدام ویل چې الا ابا يوسف د يوسف علیه السلام پلار د خپل زامن سره څکړو هغه و دی يوسف علیه السلام د شرم کو کړ نو پدې کې یعقوب علیه السلام توای چې فصبر جميل والله المستعان على ما تشكون زب صبر جميل کوم هغه صبر چې شکایت مخلوق ته نه وي هغه صبر چې د الله د پاره وي هغه به کوم او الله نه به مدد غواړم د تاسو چې سویا وینو د خپل خالق نه به دې باب کې مدد غواړم هغه به ما سم مدد کړي ګلې مصیبت دې زیره نه ورکش نو دې چې په ما باندې ګلې مصیبت راغله ده غاټ ته مت را باندې لګي دلته عزت را خلق خدمت مې نو زب صبر نه کارول مو الله نه مدد غواړم دا جواب عشره ده نه وقول لك علمي او دو شرطه دي عربو خلو ياسم شرطه وا او به مؤمنانو کې په صاحب رسول الله کې ډېر شرطه وا الله تعالی ډېر زکاوت ولور کړو دا خبرو نه دا یو دي ترس تر کېنه معلومي عقل لا غین زده کی دا خبرو چلم دا غین زده کی نو بده کې وي نبی صلی الله علیه وسلم لا دې کور نه وصل نو چې هغه حالت په استراغه کم چې دا وه په حالت بر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بوج به راته هغه حالت به راغی په جمی کې مونږ ته خالص للی جمی یخنی به وا خلی به روان شي زکه دا وحی یو بوج یو ثقل الله رسول الله به زور ورکاو ان سنلقي عليك قولا ثقيلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلګی دا وحی نه پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلی را لې هغه به وشیشان حالت به راغی بیته ته تکلیف للی کړی شه نو چې تکلیف للی شه خندلې لکه دا خوب نشه را پاتې دې حالت او ما ته ویلې اولنۍ خبره دا وکړه چې عائشه خوشاله شه الله سبحانه و تعالی ستا برائت را ولېغا او به دا آیتونه ولوسل چې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوا شرا لكم دا الله سيتون الله تعالی را ولېغا الله سيتون دې سوره نور کې په دې مرکو کې راځي چې په دې کې الله سبحانه و تعالی د عائشه دا پاکي بیان کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیره ورکړه چته پریشان کیږه مو صفانه مې معطل ته ورکه ابوبکر صدیق سوچ د عشر خپلوان دی او ریته د درد رسیدل بلکې عام مؤمنان ته د درد رسیدل چې دا ګورس مونږ مور دغه به خبرې کیو په کارم دا دا چې د الله رب العالمین به څه خبرې وکړي یاد محمد رسول الله به څه وکړي یاد صحابه به څه په کار د شړای په غوږ د څه خپشي لکه چې خپل مور خپلار باندې څنګه خپګي ستا مور ته چا کنځلې وکړي سر به د پلاس کې پستې زبر زار په ورکوم زسان په وجدم از ما مرته څنګه کنځلي کړي دغه شانې په اصحاب رسول الله خپل کېدل پکار دي دغه په محمد رسول الله خپل کېدل پکار دي او الحمدلله زموږ په مت کې د مؤمنانو شته چې دا شي خپل کېږي به د کار باندې د دې د وجن عام مؤمنان ته الله خوشالي ورکړي تاسو مخه پکې خیال چا چې دا ورانه کړه د ناغي ته دا د بيزي خبرې کړي دي سخت سزا یو ته بیان کړه او مؤمنان ته اوسه تعلیم ورکړي چې به ګرځي چې بدګمانان په مؤمنانو مکوي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا زعما يكغمان لري بل مؤمن من ولي كغمان نلري طبعا كسو دا خبر او كتاب سي تب سونه خفي دسي بل بل كغمان او كدير كل تعليم الله تعالى ور كدير اداب ور چي دعوتنا تفسير اس نه بيان الله رب العزت عاشر دانا دفاع وكلا لا صفان نه دفاع وك خالق ته كړه دا دليل له پدي خبر باندې سوچ وسره لغي پسړه کی تیری دا خبر قصدن یا په خپل باندې وای یا په کتاب کې لیکي چې عائشه رضی الله عنها شدا د دین دا غلط عمل شوی دی لکه روافض دا وای شي غان او دا بس موږ یو مهدی راځي د دروغجن مهدی دی دا یو دا برازي او به عائشه ژوندې کی او حد به قائمي نو دا بجماع المسلمین کافر ده بجماع المسلمین په اتفاق د ټول مسلمانانو باندې په نص د قران باندې دا کافر ده سوچ دې دغه مؤمن زنانه په خبرې کې پس دا غنه چې الله دفاع وکړه پس داغنه چې محمد رسول الله دفاع وکړلا پس داغنه چې د امت ټول مسلمانان داغه په پاکی باندې اقرار کول ولا دی او بهم یو سره د ګندګۍ نسبت ته کې دا کافر کیږي په دې ځکه قران یې رد ک د الله کتاب یې رد ک د الله کتاب وای چې دسی ادا وای نه دسی نه د په دې بل طریقه ده نو دا کافر ده په دې خبره د الله خبره چې څوک رد کوي تاسو دې فضیلت ته وګورئ چې یو انسان الله په خپل کتاب کې د شي بذرت راولې عشره جانا وای د تواضع خبره مخکې مونږ ویلې وای زما دا ګمان نه و چې الله پاک په قران کې وحی را لېږي او وحی به په جماعتونو کې لستلې کیږي او مسلمانان به وای او زما باره کې به دا خبره دا ما ته ډیر وړاندې ښکاره کېدل خدای مې زړه کې وای چې الله تعالی په خپل پیغمبر ته عليه الصلاه والسلام د تبا په خوب کې ورخي او زما برائت به ورخي خوب کې زکه چې دا هغه بیبی ما پاګه باندې دا دغه اثر کې داغ لګیدل نو د دې د وجنه ودا وه چې نازل شو دا ډېر د تعجب خبره وا چې په قران کریم کې الله تعالی زما براءت راولېګا هغه وه چې لستلې کېږي په جمعتون کې په منځونه کې ویلې کې دا ډېر لوی خبره وا دا خبره چې وشنه مور یې ویلې چې پاتېګا نبی رسول الله سلام شکریا وکا دا غ احترام وکا ندی ویلې چې نه زد الله تعالی حمدونه ویما وجدادا چ الله زما دفاع وکړه الله ول دفاع مال رب العالمین کړه د نبی صلی الله علیه وسلم خو یې سوره دي مانه دې ښه پښان دې نه په دې وجه باندې زه هغه ته نور پیسې کوم زه مې خپل د الله شکریا کوم او دا د خځو د خوان په مابین کې وزایدی وی زکه دې خبره کوي او هغه جایزه ازایدی دا د خځو د خوان په مابین کې کله کله دشي لګ اختلاف شوم پیدا کیږي کله کله د یو بل سره خبرین پرې دی وخت پورې ځکه انسانان دی بشر دی بشر په زونه کې د حالت راځي یو حدیث کې دی وای عائشه زهره ته نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو فرمایل چې ته کله غوسه او ما نه خپه نه ماتم پته لګي او چې ته کله خوشاله ماته پته لګي نه ولې یار سره دا پته تاسو څنګه لګي زه تاسو خبرې کومه خبرې خو نه پرېدم او کور کې هم دا شان عام حالت دی تاسو څنګه پته لګي نو وی فرمایل چې کله ته غوسه او خپې زمانہ نو د سې وی چې کله کله قسم کې نو د سې وی چې الله و رب ابراهيم دا څه کار نه دی پر رب ابراهيم دې قسم دې ابراهيم علیه السلام نوم یاد او کله چې خوشاله نبی د سې وی چې الله و رب محمد ته محمد رسول الله پر رب دې قسم دې عرب عادت دا دې قسم کې په خپل کلماتو کې الله و رب محمد الله و رب ابراهيم هغه لا یا رسول دا خبره بالکل ټیک ده والله ما احجر الا اسمك ازما پزره کی تاسو به هدا محبتي واسه نیم دي سره پرېدم یو وخت پورې د سار نماز دیګره پورې نیم دي فقط پرېدم انم زنه ذکر کوم فقط د بشری هغه د غضب د وجنه د بشری کمزوري د وجنه انسان کمزور شه دغه نه کار څونه متقشنه پزره کی خبره فرایزي سره په قایری کی خپکیږي غوسکیږي په یو د څه حالت باندې چې د مزاج خلافي عشر زنانه هغه پاکه زنانه ده و دا ایتونه نازل شلو او بیا رسول الله سم خلقه ته اولی استلو دیر ده خوشحالی حالت راگه دا دی واقعینا من دیر پر را نقل که دا عشر زنانه دیر فزیلت او کمال اغا تی معلومی چه خالقی دفاع کرده دا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیده آگه دیسی فزیلت ویلی ده فرمائیلی دی فضل عائشه علی النساء عائشه لاللہ پاک فزیلت ورکرده پا عام زنانه و بانده كفضل السريد على صائر الطعام لك ما تروري طعام طعام بيعان طعام هم خذر لكن دم رده جدون بركت بكيني وخوان بكيني او عشر زعناكي الله تعالى فيده دي رزياتا چوله دا خير بكديرا چوله كمال بكديرا چوله دا نبي صلى الله عليه وسلم دا فزيلت ولا بيان كده دا الله ولا دا خير ور كده دا فضل عائشة على النساء طعام زنانه د دې فضیلت لري لکه د ماته ډوډۍ فضیلت ده په دینورو طعامونو باندې او دا هغه زنانه ده چې لوی لوی صحابه شاګردان دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابي په صحابو کې غټ عالم د عائشه روایت کړی ده دا غینه به بعضی خبرې زده کولې ځکه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو کوټه مرګري وانه ابوبکر صدیق د دې کوټه مرګري انو نو بازی خبری پا غپتی پا دکی دلی نو دا عشین بیزده کولی عمر ابن خطاب دا غی شاگرد ده تو برا ابو حریره شاگرد ده عبدالله بن عباس و دا دیر روایتون از دکلی دی عبدالله بن عمر او عبدالله بن زبیر اغتی روایتون از دکلی دی او پا تابعین که خود دیر گرد شاگردانو دا غی دا کوتا چو سما مدرسه و تابعین براتلله و بار بکنستله و دی بوتا علم ورزده که عروی بن زبیر دا دی دیر علم ته غرض دا کړه ده قاسم ابن محمد او راره ده هغه ډیر علم زده کړه عمر بن عبد الرحمن یو زنانه ده چې دا د دې وریره کی ډیر علم سره د عائشه زده کړه زید ابن حبیش سعید بن مصیب اسود اسود کې خصوصي شاګرد دی چې هغه ته به ډیر خبرې کولې پټ پټ حدیث به تور زده کول یو ورځ عبد الله بن زبیر چې کله خلیفہ شوه دی اسود ته ویل تاسو به عائشه ډیر حدیث ویل د کعبه مبارکه ته څه ویلې دي وېدا حدیث می ته اورېدل د عشره زهانا ویلي چې ما نبی رسول الله ته ویلي چې دا حتیم د دې کابینې بهر د جداول بهر ده د هتين د جدا ده نو نبی صلی الله علیه وسلم راته او فرمایل چې دې وجه دا و چې قریشو کعبه جوړوله حلال مال وسره کم د تیسته بهر ویست او د ابراهیم علیه السلام زمانه کې دا ټول یو کعبه وا و ما دې چې رسول الله ته ولې د ابراهیم علیه السلام په قواعد باندې به تولې نه جوړه پاغه بنیادونه نو وی فرمایل چې لولا حسان قوم کې بالکفر کچرته دا قوم ستاوس نه مسلمانان نه وای چې نزدې د کفر نه راوتی دي نو ما به دې کړې و دا کعبه مننه ولا او د ابراهیم علیه السلام په بنیادونه می جوړه ولا خو لیکن په دې طریقه پرې خدلې جایز دي او پاغه طریقه جوړولې غوره دي دا غوره شی به فرید دي خلکو د پاره حاصل حدیث دار زکه چې دا خلک نوې مسلمانان دي د سنت خراب نشي د کعبه تعظیم په سر کې دی به وای چې محمد رسول الله د الله کعبه مرانه کړ پارس کې کوتي وای نو زړه کې به نه پرد پیدا شي د دې نه پرد پیدا کېدو د یری د وجنه دا کار نکوه پریو بیا عبد الله بن زبیر ویل چې اوس خلک نوې مسلمانان نه دي اوس زړه مسلمانان دي اګه د لباس خلک عادت داده وي د سنت طریقې وسم پرې دی سواد له سوکاله اوس وسم په عمل مکوي د شوای الکه سواد له سوکاله ته اوس به بيږي ناغه نږدې زمانه کې به ویل چې اوس خلک نه مسلمانان نه دي اوس وخت ډېر تیر شوی دی زه کعبه نه نوم او پاغه طریقې جوړوم به کعبه ونه نه ولا پاغه طریقې باندې جوړه کوم چې د ابراهیم علیه السلام کعبه وا هغه دې طریقې وا چې دوه دروازې پکې او دواړه پس مکه باندې وي او کعبه غټه وا د حتیمه پکې ور داخلو په حجاج بن اسد دا کیسه مخکې مو ویلې و به راغه او عبد الله بن زبیر شهید کو داغه د شهادت نه بعد ویته کعبه د مشرکان په طرف جوړه کړل د حسد دواج د حسد ډېر خوش شه دی حسد دواج نه دین ته ضرر رسید مسلمان سبب دی حسد دی او دین ته ضرر ورکه لګیا به ډیر خلک په دین پروا نه کوي خپل مننانی مخکې کوي خپل مشری خپل عزت او خپل نوم د مخکې کول غواړي ک دین ته باشم ته باید شي او دا بیماری دا نه پنه طلب کول پکړل دی الله سبحانه و تعالی بول دا شر زانه مختلف شاګردانو الله سبحانه و تعالی له ډیر زیات خیر ورکړي وو عائشہ رضی اللہ عنہ د دین په خدمت کې ډیره پیش پیش و مخ کې و د الله سبحانه و تعالی د دین خدمت دا غي د لاس څخه کم کړی شو دی او دا یې په خپل باندې کړی شو لکه څنګه چې د نبی سم تمنا او غشان الله پورا کړل دا تمنا دا و چې کوړه د شی وسنه نه راشي چې علم وسره یو د امت خړو بشي د نبی صلی الله علیه وسلم نورسته دا ډیره زمانه پاتې شوې ده زکه دا د نه کال په عمر و چې راواده شول اتل له کال په عمر و نبی صلی الله علیه وسلم ته وفات شو بلکل زانه کی تو وفات شوه او تقریبا د وش په تکال په عمر وش په تکال په عمر باندې وا چې په مدینه کې به وفات شولا او په بقی کې خخه شولا بقی کې په دای په کوټه کې زیو دای ویل دا مازان لسه تل او خدیجه کې مامه خخه وای عبد الله بن زبیر خپل خوري ته ویل وجه دار کړل ته مخخه کوي به به خلاص ما چې بتونه ډیر کوي چې دا زنانه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګم پرته ده نو د دې د وجه نه سمات تسکی به ډیر کیږي او دا شی مې خاص نه ده ناغه د خپل بنو سره مې شریکه خخه کوي په باقی کې مروان چرته تله و د مدینه والد داو او به هر دا په ځان نه ایبو ناغه په جنازه وکړه ځکه سنت عمل دا ده چې کم انسان مړ شي نو خلفا بادشاهان والین وزرا جنازه باغه کوي خو د ازمو مشران اوس د دې شی نه الله خلاص کړی دا به دې نه پويږي دا علماء الله دا کارونه سپارلې په خوا به بادشاهانو وزیرانو والینو مشرانو د دین مشری باندې سره وا د دنیا مشری باندې سره وا نو خلفا او سنت عمل لاده چې هغه به دغه کې جنازه به کوي کستا فلاري هم جنازه حقدار هغه دی هغه به کوي نه بهر ځان په جنازه وکړه ډیر مزیدار خوګه او به دا بقی کې ولا خبر وکنه سره او دا غي خپل خورینه جدي خبر تور کده شلو او قبر کې خه حق لاله یو جسد نور یو پاک انسان ډیر زت خیر ته امت ته پاتش په د بقیه ابن مخلد یو کتاب د مسند د بقیه ابن مخلد د حدیثو کتاب ده په یو کتاب کې د دین ازان له 2200 او لس احادیث ته نقل لې ته فکر وکړه 2000 د نبی رسول الله چوری دلی دي او برای راسی امت ته نقل کړی دي هغه حدیثونه اغه حدیث چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلې دي یا در رسول الله صلی الله علیه وسلم حال نقل کړی دی نو 2210 حدیث دا ډیر شی دی غاړ کتاب په دې باندې لیکل کیږي په غیر د تکرار نه دونه احادیث دي د عائشہ رضی الله عنها او اگر روایتونه چې کوم د دې خپل موقوف دي یعنی خپل فتوی دي او ډیر زید دی کتابونه په علماء لیکلي فقه عائشه پنوم کتاب مسند عائشه پنوم باندې رسنو علماء به کتابونه لیکلي چې داغه حدیث جمع کړی دی فتوی جمع کړی مسلې جمع کړی اشره دا نه پومت کې عالم خزا موږ لا الله دې مور را کړی دا او محمد رسول الله دا چې بيبي ور کړی او پومت باندې مهرباني دا امت ته خیر ور رسول دی اصحاب رسول الله امت ته ډیر خیر رسول دی یو پای کې دا عائشه زانه خیر نه دي چې امت ترسې دي ډیره پیدا او دا ډیره لوی سخا ده او ډیر لوی منفعت ده چې انسان د خلینا ساته دینی خبره درول شي یو پاغه بنستا قید جوړ شي ست عمل به برابر شي ست تصور او نظر به برابر شي دا د ټولو صدقونه او د ټولو هدیونه غټه هدیه ده غدا لوی هدیه ده یو شرط تعالی کروڑ روپۍ درکړلې طيب ام لغلو شان خيري لكن بل يو كز دي يو حديث يدروخو ده والله شد دي خير ده يو ايات ده قران يدروخو ده دي خير ده هو خير مما يجمعون الله كتاب كي خير ده نو عشر جان امت ديرا فيدا ور كده ده النبي عليه السلام زمانه كي داغن بعد ده صحابه په دور كي يو سول ديرش مفتين په صحابه كي يو سول ديرش ده مشران خلقو جي دي په فتي ور کول په پتو بني مشهور دا عام صحاباری و صحابی مفتین نو زکا چایی که امین خلق کنو کن عوام خلق بکیو صحابه کرام اکی عوام خلق کنو اگر کد اللہ پا دین مانی خپل زان پویدل روزمره دینی زدکڑی و پاگی بانی روزمره دینی زدکڑی و پاگی بانی عمل کاوه لیکن فتوی خلق کنو نور کاوه عوام الناسو پا نور نور کارونی که مصروفو یو سر دیر شکستانو گیر یو عشر زنان حادا اغه زنه ده چې دی په فتوی ورکول او هغه سره صحابه برات له دینه به د مسلو ته بوښونه کول چې کوم خبره کې به بن شو نه دی له برات له دا کمال الله تعالی ولو نصیب کړو یا د قران په یو آیت به څوک نه پوهید د دینه به تپوس کېده الله تعالی ولو دا علم ورکړو په مفسرینو کې هم دا حساب کړی شوی دا اغه زنه نه چې د قران تفسیر هم کړی ډیر آیاتونو اشکالات چې په چار غلي دي ندی حل کړی دی په دې باندې کوم اشکال لغره روایت ته ګران شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښ کړه دا عقیدی حفاظت کړه د سند رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کړه بل کمال پکې داو چې علاقه کې به ګناه وشوله یا غلطه خبره بچا وکړه ندی به دای مقابله کوله د څه نه وجه وکړ کې ناس ته زنانه چې هیڅ نه خبره نه وي نه چې به غلطه خبره وکړه دی به اصلاح کوله ایت احتساب وای اصحاب الحسبو کې وپاغه کسانه کې واجد امر بالمعروف او نهي عن المنکر د کمیټې رئیسانی او یو لګي علاقه کې اصلاح راولي عشر زنان پاغه زنانو کې واجد اصلاح راوستله الله سبحانه وتعالى دین نسب العين ګرځولې او خلي صفات به کې چې سنا صفات دایمه کې مون بیان کړیو اوس د دې بعضی مثالونه واورې دا کوم خبرې چې موږ اجمالا بیان کړلې قران کې داغه مهارت او په حدیثو کې داغه مهارت او اخلاقی انداز داغه د الله رب عزت د دین خدمت چې پدې کې دشي خبرې دي چې اسمن د لپاره فایده منی دي عائشه زنه دا عقیدی په باب کې د الله رب العالمین د صفات او داغه د کمالات او خلق ته د دې خبرې د ورخودنې په باره کې داغه ډېر احادیث نقل د مثال په تور باندې حدیث کې راغلي دي عائشه زنه فرمایي زه په کوټه کې ناست وم او نبی صلی الله علیه وسلم د یو زنانه رااله د یو مسلې ته پوښتنه ته کاوه خوله بنت حکیم یا خوله بنت ثعلبه دغې نوم و هغه نه خاون زهار کړو زهار په هغه زمانه کې د طلاق په شان ته وشو ا ته زما د مور په شان ته خاون به دا خبره خبرې کړې ته وکړنه به همیشه په ځان باندې حرامه ګڼاله هغه زنانه یا رسول الله دې زما خاون په ما باندې چل کړی زهار لبز را ته ویل سورة مجادله کې واه کیا راځي الله تعالی قران کریم کې اشاره تن ذکر کړی دا او دا خاون ته په دې باندې پکار شه دا خاون دماغو کې لک شانې فرق او دا بعض انسانان دي چې سینې تنګې بس معمولی خبره لا نه یو دوه درې بس کده طلاق کړی دا شی وسل من په دې زمانه کې ډیر زید د سینې د تنګوالي د وجه دا کار اگر هغه د بهر نه د خپل خلک ولیدله نو دیتی توجه پیدا شده نو دینا مطالبه وکلده دا خپل خواهش ده پوره کوله دیو توی زوزگاره نیمه دا خیلی دا کار کی دیر کرد ناغل قان وار آقای دا توی زانتی علیه که زهر یومی تزمه مور شد دا مور پشنه آرامه شد او دا زمانی عدد داو چی خیلی تا بایی داو چی تا دا مور پشنه میشه بیست حرامی دله دا دا جایلت ولو رواج اغه نبی صلی الله علیه و آله ته شکایت وکړ چې یا رسول الله دې خاون خو ما ته دې لفظ ویل چې په دبه نه زوسه مشه حرام شم کته جدا کېګه مال ته بچی می خرابې او کته نه جدا کېګه ما نزل ته سړی په ځان باندې حرام کړې مده بس چل کی او که زه دې جدا کېم زه ځای کېم که بچی ځان سره ځکه کومه دغه تربیت نشم کوله ما د ډېر مشکلات نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی حکم لا نور علی گله نو په دې کې هغه دوی چې په حرام دي لکه څنګه چې د جاهلیت ولا رواج د دایمه مطابق ته حرام دي انت علیک زهری امی ویل د چې د مور په شان تکړی بس دغه په شان ته بس هغه جړاش وره او الله ته شکایت کاوه چې الله تزما د आवाज واور او زما دی شکایت ته الله تعالی ته وکړه دا او الله سبحانه و تعالی زما دي کمزوري ته وګوره داسې زاریګان الله ته کوله عشر جام دا بازی خبری ماوری دلی و بازی من هاوری دلی اللہ رب العالمین و ادداسی و ریدلو والا ذات دے چه دا عرش دا پاسی دا خبری واوری دلی دا آیتون راولی کل چه قد سمع الله قول اللتی تجادلک فی زوجها و تشتکی الالله والله يسمع و تحاورکما ان الله سمیع بصیر دا آیتون اللہ راولی کل الى آخر رکو عشر جام و سبحان اللذی وسع سمعه الاصوات اغلا لرپاکی دا چې داغه د اوریدو صفت چې دی داغه غوښ چې دی د ټولو وزن ته پراخه د دنیا کې چې پزړه کې تاواز کوي که په خله باندې کې که تیزی کې په کلاري د ټولو الله سبحانه و تعالی په سمع کې دی داغه په اوریدو کې دی د ټولو خبرې اوري په ټولو باندې یو شانې پويږي او په هغه باندې اختلاف ناراضي چې دا عربي وي او دا عجمي وي دا پښتو وي دا فلانکي ژبه وي تاسو ناشنا رب دې خلکو د خپل الله د اوریدو صفت باندې یقین ولرئ سبحان الذي وسع سمع الاصوات اغه الله لره پاکی دا چې داغه د اوریدو صفت ټول اوازونه ته پراخه دي نه دنیا کې چې څومره اوازونه کی دا د الله تعالی په وکه کی دي اغه ذات اوري اغه ته خبردار ده یو اواز هم په الله باندې پټیږي نه نه په ګډوډ کیږي وګوره دا خبره ماته نږدې نه است او ما نه اوریدلې یو ټکی باندې پویدل مې په بدل نه پویدل مې الله سبحانه و تعالی داغه د تفصیل نه خبر او دا ایتونه سم د سره ولې غلا چې لا دلته ناس ته دا ایتونه وایرال سم د 10 نه فیصله وشولا ناشنا رب دې په دې جلسې باندې فیصله کوي ځکه دا ټول کنټرول د عالم د الله رب العالمین په لاس کې ده به الله ایتونه ولې غل نو مسله دا شولې چې دا لفظ کوم غلط ویلې ده خو ځکه کفاره دې ورکی دا به مسله شو کفاره دادا مړی دې آزاد کې غلام دا به بيته خزش کدا وسره نه دوه میاشتې پرله پسې روجي دی ونیسي کله ته باندې نږدې کی بده دوه میاشتې شپې باندې نږدې کی دا ورځ خاصم نشي نږدې کی دا روجه ده دوه میاشتې پرله پسې دا سزا ده کدا هم نشي کولای وسه نه کیږي شپې ته مسکینان لدی هغه طعام ورکی یو مده نیمه کیلو غنم او یا پوره کیلو د وربشنه دا دی ورکی شپې ته مسکینان دا دی ورکول طعام کله سخت زمو په زمانه کې آسان شپته مسکنان ته تعامل کړه دا مسله شو عائشہ زانا هغه زانا د الله سبحانه و تعالی صفات یو مت خو دي هغه فرمایلی دي د عقیده حفاظت ته تاسو وګورئ و یې نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کړه نو د سی فرمایلی چې لعنت الله علی الیهود و النصارى او لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد اللہ دی بدی یهود نصارا لعنت وکی دنیکانو قبرو دا خلقو دا قبرونو دا پیغمبران دا قبرونو جمعتونو جور کردی یعنی جمعتونو کی خلق کردی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ولولا ذالکا کدا یرا نوے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ایریدو چیز ما امت بم دا کارو کی نلا ابرز قبرو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر با میدان با نوے طول خلق بورتلے و تا کتلے بے لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر ولی پا کوٹا کی جوش او داغه دیوالونو را چا پیر شلو او داغه حفاظت د دا دې د وجنه وکړې شو چې مشرکان په دې امت کې شته دي په نوم د مسلمان به یو مشرک وي د الله سره برخداران جوړول والے هغه برازي او د دې قبر عبادتونه به کې سجدي به ته لګي لکه اوس هم دغه مشرکین په دنیا کې ډېر زیات دین عاشره نه وای د دې ایمان د حفاظت د خلکو چې د شرک نه بچ شي ایمان محفوظ شي د دې د خاطر د رسول الله سم امر دا چې ما به دې کوټه کې خاخ دا داغه حکم او د صحابه کرامو په دې به مشوره ولا چې اندیږي کې فخو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بیان نه بعد چې هغه بیان وکړ چې د الله د رسول الله موري د دې چې کمزه کې نبی وفات شي په مغزې کې خخي دا کلی حفاظت یو ورځ مشروق وای زده عشر زنه په کور کې نشته ما او پردز مونږ منځ کې لګیدلې و او تکیه مې واله و نو عائشہ رضی اللہ عنہ دا مسئلہ بیان کړلا مسروق هم داغه شاگرد او تابعی د عمر ابن خطاب عبد الله بن مسعود د عائشہ دی شاگرد ډېر غټ عالم وو دا خبره وکړلا چې درې خبرې دي درې شان دي کچا تاسو ته چرته ویل نو غره داغه تصدیق بنه کوي او فقط اعظم علی الله الفریا کدا خبره چا وکړنه په الله پاک باندې ډېر غټ دروغ جن دي دروغ جوړ په خپل خالق باندې دروغ جوړ کدا خبره څوک کوي اول خبر دا یاد کړه من زعم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى ربه کچا دا خبر وکړه چې محمد رسول الله پر رب لیدل د کله چې معراج ته بره تله وو نو فقط اعظم على الله الفير په الله دروغ جوړ الله رب عزت نه دی لیدل په سر به نه دی لیدل څنګه لیدل دا نور روایتونه کې راځي په سر باندې لیدل الله رب عزت په سر باندې ولید لیکن په سر غو نه دی لیدل دا الله د عظمت د وجنه په دې باندې موږ د ډیر مسلمانانو ذهن نکولاویږي دا زرونه د کمزوروالي د واجنه واجه دار چې الله ډیر لوی دی داغه د عظمت د واجنه داغه د کمال د واجنه داغه د علو د واجنه بندگانې په دنیا کې نشي لیدلې ولما ته ویل چې مورې جلتی مکه زه ته پوس کوم اوس هغه کې برات نه و دته ادب وای د سوال چې دی د طریقې مز د کول پکاري بعض انسانان د سوال په طریقې نه پوي خص سوال چې دی د نمای علم دی د یو عالم نه ته علم رسېدلی شي په ښه سوال باندې او چې وران سوال دی وکړو هغه به ځان ته غوسه کړي او د هغې د وجه نه ډېر خیر نه به محرومه شي غلط سوال مه کوه صحیح سوال نو ده ویلې چې ته زما مور یې زه یو تپوس کوم غوسه کېږي بانه هغه دا ده ولې الله قرآن کې نه دي ویلي چې ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى نبي عليه السلام الله لیدلی دی قرآن کې دا نه دي راغلي عشره دانه ته ویل چې نه ما در رسول الله صلی الله علیه و آله مبارک ته پوس کړه زه اول نه هغه زنه نه چې په دې امت کې اول ما دې یاد ته پوس کړه د دې آیت نه الله پاک نه دی مراد د دې نه جبرئیل علیه السلام مراد رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایي چې ما جبرئیل په خپل صورت کې دوه ځله لیدل یو په مکه کې مې لیدل په خپل شکل باندې چې شپږ سو وزره وي او دا کیناري د اسماني پټه کړه او بل چې کله زمي راځ ته تلوم نو د سدرۃ المنتهى په خوا کې مې لیدل دا جبريل مراد ده ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتهى عندها جنۃ المأوى اذ يغشى السدرۃ ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى هغه آیت کې راځي لقد رآ من آیات ربه الكبرى ده الله نکي ولیدل عین الله نه دی ولیدل د شي نه دی ولیدل چې لقد رآ ربه عز وجل الله ولیدل بلکې نکي ولیدل اسمانونه وکړل جنت یې وکړل جهنم یې وکړل ملائکی ولیدل ډیر ناشنا منظرونه نبی له سلام ولیدل او دا حقیقتا تلو او برا اسمانونه کې ګرځېدل د دې لپاره چې یقیني مضبوط شي او متبه بیان وي کې په یقین سره د دې لپاره چې د کله د بیانون کې یقین مضبوطی به په خلکو اثر ډیر خکې نو الله پاک د محمد رسول الله د یقین د مضبوطولو لپاره دا معراج ته بوتل د پای کې نورې فیدی هم دي وای دا مطلب دی به او ته تاسو د قران دات نه معلوم چې الله فرمایي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير الله به ست هغه ذات دی چې د انسانانو په دنیا کې نشي لیدل د دې معنی دا انسانان په هاته نشي کولای چې بستر کې د الله پاک راګیر کی هغه لطيف ذات دی او خبير ذات دا مسئله او توکل را دا قناعت وشو به دې مسئله او بیان کړه ومن زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوهي کچا دا ویل چې رسول الله نه باز خبرې پاتې شوې دي د امت ته نه دی بیان کړی الله تعالی وه وکړه او غیسته بیان نکړله ته پاتې شولا نه فقط اعظم علی الله الفیر دین سن په الله باندې غړ درو جوړ کړله د محمد رسول الله رسالت یې ونه مانه ولی ځکه الله خپل نبی ته وی قران کې دي چې ویل دي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته اعظم پیغمبر اعظم رسول تول دین ورسوا فإن لم تفعل يعني بعضه کده الله پاک د دین بعضې صد پرې خودله د خلکو د یری د وجنه د مداهنت د وجنه هغه د بیان نه کړل فما بلغت رسالته تا د الله رسالت او پیغام نه دی رسوله ان ته زما رسول نه الله خپل نبی د وجنه زما رسول نیک چرته تا د دین پټک او بعضې صد کې بیان نه کړا نو ګوره سوچ دا چې رسول الله بعضې صد دین نه دی بیان کړی پټکړی دی نو دې مطلب خدای جوړیږي چې رسول الله د الله رسول به نه دی نو دا په الله ډېر غټ دروغ وي جوړي چې څه دې خبره دا عقیده به نه لري عقیدی مسئله بیانې دغه دا خبره یاد ولره ومن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد سبا نه ورځ باندې پوهید سبب څه کیه بل سبب څه یو خدای سره چې الله توه کړی اخو راتلونکي زمانه ډیر اخبار بیان کړی دي چې دې به کیږي دې به کیږي اخو د الله تعالی خبر ده خو موږ هم بیانولې شو قران او حدیث کې وینې بیانو چې رسل زمانه کې بده احوال راځي او یو دار چې خپل په خپل دماغ باندې په خپل زړه باندې پوهی شي چې سبب دې شي کی الله تعالی ولا خبر نه ورکړي نو ګره په دې نه بیره سم نه پوهی دا که څوک دا وایي چې سبا نه ورځ باندې پراتلونکي احوال پوهی دا نو فقط اعظم علی الله الفریا الله باندې غد روغه جوړ کړل الله سبحانه وتعالى خپل کتاب کې ویلي دي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اسمانه ازمګه کې سر په سر الله تعالی په غیب باندې پوهیږي بل څوک نه پوهیږي لا يعلم من في السماوات ومن في الارض اسمانه ازمګه ولا ټول په غیب باندې عالمان نه دي پټو شي نه علم هیڅ نه نشته کاغان بیا دي کوم لایق دي که انسانان دي او که پیران هر څوک دي هغه نه پوهیږي صرف الله ذات دې چپ دي پوهیږي تاسو ګورئ د څومره د نظری مسلې دي د عقیدی یو دا مسله شوه چې د الله په دنیا کې لیدل کیږي نه دا مسله د مدا چې پیغمبران خاص کر محمد رسول الله یو خبره نه د پټه کړ ټول دین بیان کړی ټول دین د سنره چې بعضی خبرې پرې خوښتي دي یو مولا زموږ مرګري ته ویلي وایي نبی رسول الله ډېر خبرې پرې خوښتي دي مجتهدین ته پرې خوښتي دي چې تاسو دا دین پورا کړئ هله که تاسو څنګه مولا چې په دې خبره باندې وسه پوره نه پوهیږئ بعضی وایي نبی رسول الله حدیث ویلي دي خو تاسو ورک شي ویلي بعضی وایي ډېر حدیث ویلي دي خو تاسو تاریخ نه سوي دي پرون یو ځکه موږ بیان ما ویل ما دا باز خلک سوي دین په سر روان دي دین یې سوي دي غیب سره روان شي څوک د ورک دین په سر روان دي او باز د خوبونو ولا دین په سر روان خوبونو دین په سر علاوه کسر خوب لیدل دا جندر اله او خوب کې ما ته راکړل شو دا چلوش څوک د خوبونو دین په سر روان او دا د یوه دین چې کم دی چې قران دی په یوه باندې راغله او سنت رسول الله په یوه دی په سر نه دی روان نه د الله نبی پوره دین بیان کړ مکمل یو خبره هم نه ده پرې خوست اړیر خلک دا جو حال دا داوام کوي چې رسول الله په غیب باندې پوهه دا هر خبره باندې پوهیږي غیب عطایو له ورکړې شوې ده د دې مرز نه کېږي الله ساتلی استه دا بریلین په کې واقع دي په دې پنجاب کې دي او په دې مختلف علاقو کې دي الله تعالی هغه دا غیب عطایو ورکړي چې راګيري کوي دا غیب عطایي دي عطایي مطلب دا رته خپل خو نه پوهیږي خو الله ولې استه ورک موږ یو قران کې خدای دې چې فلا یظهر علی غیبه احد الله په خپل غیب باندې څوک نه خبره ای اته جنا هغه خبرې نو دا خبره غلطه راځي ته چې غیب عطایی هم نشته دی غیب حقیقی دا صرف د الله سبحانه وتعالى خصوصیت ده غلط تصور ولې لري دا الله مبارک خاص کې دا ولا نه چې هغه پرسه کوي مخلوق له الله علم ورکړي دا خو حد پورې ورکړي ان بیا ول الله ډیر علم ورکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر علم ناشنا علم نه وسره کو لیکن هر علم سره نه هر چې په هر ذرات دی پويږي د کائنات عشر ځانه به دوی کوله دا زخمونه دوایانه بهم کوي یو زخم مو چې په سړی باندې به دانه راو خاطر داغي علاج مله ورته لکه مخکې موږ ویلو دا خبره نه پدې کې یو ماشوم له چاره واسه نه عائشه ده نه داغه پر دوی وکړله ا دوی مو په هغه زخم له راه کړه چې وی قتل نه داغه په خپل کې دې پنسو پرې ولا یو دوه تارونه تړلې وو نو دا په پیا شو چې دا د دفې د ضررونو د پاره چا د شپې ته ولا چولې دي یعنی په دینې ته دا تاره چولې ده چې په دبان سترګې نه لګي په دبان مرزونه راځي آفتونه پین راځي د آفاتو د دفې د پاره لکه وسم دا کارونه په دنیا کې ډېر زیات تا شوې نه چا غاړه کې تور تاره چولې چا لاس کې چولې چا شپې ته چولې چا ګوتې ته چولې نو عائشه جان ته چې دا تاسو کړې دي تاسو دا ګومان دی چې دا دوه تارونه به د نه ضرر ده پږي قسم په الله کما ته پته وي چې دې ماشوم پخ پکې دا تارونه دې ما وګوتم نه وروړي او نه مولا دوی کول ما ته دا و عندي و ما مس نبه دوی زما په خوا کې کړې و او نه مولا ما کوتي وروړي مس شه به نه زما په لاس باندې دا ته ودی وره چوي د سپینو زرو تار او تور واچوي ورشي د ډول د بار کړولې کوي د سپینو زرو هغه تور واچوي دې پنسې دې ول واچو ډولې کوي او دا شي نه مولا چوي د دفه د عین پر دا خو شرک دې تاسو مؤمنان کوم مشرکان دا کار خدای مؤمنان نه دی دا تاسو کوي باقی دي د څه درد سره دی تاسو ته غوري د څه نه دی چې بس په دې خبر باندې نه پوي تاره چول ډیر خلک دي چې دا تارونه ځان ته چل قدم کړه شو دی اړو کې پوي دا او چې دا انسان غوري تک جوړ وي او د څه به چې خار وزار وي الکه کده شي کې څه کار وي او په کار دا چې تاسو مونږ ټول نه زړه طاقت ور وي اسور سپین یو زکه تار دی چولې من نه دی چولې تا چولې په کار دا ستا طاقت ډېر د دې تعویزګرو سره ډېری پیسې وي د دې تعویزګرو سره صحتونه کوي بچی مزه هرڅه برابر تخفل خوار زار بلته د لاس نه ولا او د بل باندې دمونه چې لګي او بل لپاره چې ده تارونه وتا وتا ورچه او تعویزونه وتاګي دا په اسلام کې نشته دا شرکیه قلیل دي و ما اکثر هؤلاء او دا قسم خلک اوس په دنیا کې څومره ډېر دي په دې شرک اخته دي عشره نه د ایمان د حفاظت لپاره دا شی ډیر واقعات داغه راغلي د ایمان د حفاظت لکه یو ورځ دا مو فرمایل چې بعض خلک وایي چې په درې شینه کې سپیرواله ده خلک یې وایي دا مشهور ده او دا بهر زانه دا روایت نه کولو چې درې شینه کې سپیرواله ده یو په زنه نه کې ده یو په اس کې ده او یو په کور کې ده چې خزه دې وکړه هیڅ سپیرواله او که چرته اس دی واخسته یا حیوان دی واخسته هیڅ سپیرواله کور سپیرې کیږي او یو کور ته لاړې کړه دی ولې یو هغه سپیرې نه په دې باندې غړې را پکاش ولا سار شقتن فی الارض و شقتن فی السماء دا د نیکانو خلکو طریقه ده چې په حق کې سخت غوسه ولا ورځي قار ډیر ولا ورځي چې ولې خلک دې خبره کوي نو دې څه غوسه شوه چې نیمه اسمان ته لاړه نیمه ځمکه چې ولې دې خبره خلک کوي عائشہ جان دا خبر یو لیکوي دا ابو هرره نه دی پوه شه بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د شه فرمایلی دي چې جاهلیت ولا دا کې دوا کان اهل الجاهلیت یقولون جاهلیت ولا بدا شه ویل چې په دې درې شېونو کې سپیرواله ده دا الله رسول الله خبر نه کړی بلکې دا یو خبره نقل کړی ده د جاهلیت ولا خبر نه نقل کړی ده اگر کده دې مسلې بل ځای کې تفصیل لازم دي د حقیقت څه ده سپیرواله معنی دې کې دا د ان کان اشوم فی شیء نبی رسول الله فرمای ک پچا ته یو شی کی سپیروالی په دې دریو کې به وی او د دې سپیروال عدالت یو کور کې څنګه لاړ شو الله تقدیر کې لیکلی چې دې کور کې به د مصیبتونو راځي یو زنانه سره کور ته راولي بد اخلاق یو د جنگ یو جنگ یو جنگ هغه دین دل خراب کی یو اس یو حیوان واخلی او دا غیب بد اخلاقی دا چې دا سپیروال دار چې تا په تکبر کې واچي او هغه سم ستاته بيداری نه کوي ورزی را ورزی دا سپیروال دغه دې حدیث نورې معنی هم شته عائشہ ده انا د دې عقیدی د حفاظت د لپاره ډیر ځت احادیث ده نه نقل لې عائشہ ده انا کې د حیا صفته او دارنګ د اخلاق او باب ته چلل شي هغه خبر برامخ کې کو عائشہ ده انا چې ډیر ځت حیا واغی به فرمایلی چې سر رسول الله پر کوټی والی کړه وعده کړه من الله ایستا په ما کې حیا واچول زیت حیا انتهایی حیا پکې وا دونه حیا پکې و چې هغه به ډولې کې وړلې شو راولې شو د خپل برقه به حتی له وسه نخ کاره کوله اگر کده ضرورت د وژنه بخاره کېدل حدیث کې راځي دونه حیا پکې و چې دې حدیث باندې ډیر خلک نه دی پوهې شي دا حدیث هم یو حکمت ده نه باز خلک به پوهیږي او باز خلک زیان ته الله نه ورسي صحیح حدیث ده و نبی له صلوات و سلام چې کله زما په کوټه کې خښ او زبا کوټه ته نو وسلم را وسلم به بچ ابو بکر صدیق خرش را بیوان کوٹی دتلم راتلم ولی سکر یومی پلار دی بل مخاون دی چه عمر رضی عنو کل شهید شو او من اجازه واخستا چی دی کوٹا کی بزر خرش ما اجازه واخلا او دلتی قبر جو شو نزد دی کوٹی تا نن نوزم آ مگر پزان می برقر آچه ویلی و سادر می زن نکلک تاو کڑی حالا چی دی کوٹا کی سوک نی سر دادری قبرون دی دا ولی دا برقر پزان من راچه و سادر دی زن نتاو ما و حیا من عمر ده عمر رضی الله عنه ز حیا کوما دغه رو چته حیا ده پدی باندې طالبان ته موږ دا خبره کړه درس کې یو په ډیر اسانی سره په کوله ده پاره دا حدیث باندې بعض غره نه پوهې شوې دا څه زوی په حدیث دی ورکوي او بعض غره به پوهې شوې نه دي نشته کمزوري کړه شټي بجندې دا خبره غلطه ده نو دا برلین شې دین دی چې داسې زویني نو په جلته باندې دې دلیل نیسی چې موږ دلیل پیدا شو دې نه کنه والدليل اوضح الدليل على حياة الميت وده دليل بديش مرج من ده بدي مشكات هالشي بني بريلي ده لي كلي دي ويقول مرج من ده قال لا والله ده مرج بيبي بيجي من ده ده مرج من ده ده تو تقول وي مرج من ده ده على حياة الميت او بل دليل بديش ده مرج لدل كولش ور عمر رضي الله عنه ده دنا قبر نغوري وعائشة دلتا جده بزان صادر دي ده بار راجي شو عمر رضي الله عنه نغوري تايت غلطة في الداخل نا عمر رضي الله عنه وفاشه نا اوري او نا اني اغدا برزخصا ښکار ده دنیا کې نه لیدل کې نه اړه ده بلکې دا د عشره ځانه خپل حیا ده کله چې انسان کې حیا ډېر شي تاسو تجربه وکړي دا شي نه سویل حیا به راځي د کتاب نه سویل حیا راځي کتاب چې پروت دی کنه سره قضا حاجت ته کینې سویل حیا ورسي چې حیا دې کړه ډېر راځي د ونی بوټی نه وندل حیا د حیوانات نه وندل حیا درځي او په مقبره نه خو به سویل ډېر حیا ورځي ځکه چې انسانان پراته شي تاسو کې حیاناک خلک شوی په مقبره کې بول براز نه کوي ولې لکه دا مړی پراته دي مړونه حیا کول پکار دي اگر کدا مړی تعین نه او تعالی خپل زړه کې دا حیا راځي د دې د وجه نه چې تا کې حیا ډیره ده دا قبر خوا کې نه کینی نه دا د عشره ځان د ډیره حیا د وجه نه د باج سلف یو دونه حیا و چې قران کریم به کله په کوټه کې پروت غن خپل خیسه باندې ملاوي ده حیا من کتاب الله عز وجل الله د قران نه د حیا د وجه اگر کدا کار په موږ واجب نه دي خدا هغه د زړه د حیات ته بیانو چې زړه کې دونه آیا چې قران یو دغه څخه پروت دی کنه دلته زه خپل فیصله ملایوي کوم اگر کدا چې هیڅ کار دی خو به د الله د کتاب نه حیا کولا دا مثال باندې کې دي چې تاسو زین کولاو شو کده چې زین کولاو نشو د حدیث دی رات کینه چې نه پوهیدل غلا کینه عاشره ده نه کې الله سبحانه و تعالی حیا هم درجه ده چولو اخلاقی انداز رفق ماده اب غډه روانه وي سره سلام دې دا ادب ورکړو چې علي کې رفق کې د نرمۍ همیشه د پاره کار اخلا فإن الرفق لا يكون في شيء إلا ظانه چې نرمۍ درې کې واخېسته به هر شي کې چې الله نرمۍ راوښي کنه هغه ډېر خسته شي هر شي کې چې وي کپه جامه کې وي کپه یو کار کې وي کپه یو خبره کې وي نرمۍ په دې کې لري خیر ده ولا ينزع من شيء إلا شانه او د څه نه چې وي ستري شي هغه بدرنګي هغه شی به بدرنګي چې د کوم شي نه اگر رفق ویستلی شي عنف او سختی په انسان کې پیدا شي عاشره ده کې نرمي او درقت صفته هم ډېر زیاتو الله په مخلوق باندې رفق او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ادب ولا ورکړو صحابه ګډون اړه او معاویه ځان یو پیرو او یو یان زره درهم او تراولېګل چې دا واخله هغه سر د مقام پر او یان زره درهم ټول خیرات کړل دونه سخته صدقه وکړه او یان زره درهم ډېر شه ده او داوی هغه خوره وای عبد الله بن زبیر و دې سبا دونه ډېری پیسې وي او د ورځې به خیرات کولې او حال در خپل جامع ته به ټوټي وره شولې پیوندونه به وته وره چې د پیوند جامع به شولې خپل به د شمارونه دا په اخرت باندې ډېر زیات یقین د دې د وایو نو خادمه وته ویلې وینځي وی چې ګوره منګه کور کې خرچه نشته لګي روپۍ دوه بده پرې خوسته چې څلور غوخم بنه نه خسته وي او روجمو تا به تذکره کړم ما فکر نو ما بدل درکړې و ټول ما دې سوال لگا سمره عجیب کل زونه الله تعالی دی لوګه زنانه دي زنانه چې دي کې د بخل ماده ډېرې بخیل مې او د حضرت تنګ مې لیکن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات پر کړیو ځکه الله د خپل نبی مرګري جوړ کړو معاویه جانو پر خطر اولګه عائشه د جماعت نشیت ولېګه عائشه زنانه وته دا حدیث ولېګه صرف مختصر حدیث پیدامن لن تقریر دونه وګت تقریر نو دا وته ویل اما بعد ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی من التمس رضا الله بسخط الناس کوم انسان چې د الله رضا لټی خلق خپه کوي کفاه الله مونۃ الناس الله رب العزت به کافی شي دا د خلکو د مشقتونه به کافی شي چې خلک دل څور کې د دین به الله کافی شي د الله رضا لټول پکاله مخلوق که د الله رضا پکې او ټیک ده که د الله رضا پکې نه ودا ای پروا نه ده پکار او چې د الله رضا پکې نه به خیر ده د مخلوق رضا به سره ولټي او چې خالق پکې رضا کی و من التمس رضا الناس بسخط الله یو سره د خلق رضا کوي چې پلان کې مانه خوشاله دي بادشاه وزیر مشر دا خوشاله کوم او الله دې خپه شي خیر ده دا غنه فرمانی کوي لګي ده رسیان کوي لګي نوکله الله الى الناس الله به خلق ده وسپاري او بل وخت کې دا راغلی دی چې د دې چې کوم اخلي صفاتونه کوي سبب هغه راولږي هغه به بي غيبتونه کوي دا ډېر ناکار سره دی ورځ ما درځه کوله د پاره الله خپک الله ناراضک الله سبحانه وتعالى ناراضک اسما ده پاره د خلکو بس ربوز پیدا شي ځکه دا زونه خدای الله په لاس کې دي ګان چې کله ته مخلوق رضا کوي او خالق ناراضه کوي هغه الله را لګي دي مخلوق سره کې تاسو ربوز اچ او السلام دایوتا خطر ولېګا نسيته وته ولې عشره دانه بخلق دا شنه چې تنم طلب کول زکه مور ده او مشره ده او علم الله ورکړه تقوا پکې ده زهد پکې ده دنیا کې بیرغبتی ډیر کل صفات یو ناشنا چې بتنه الله پکې شولې زکه الله محمد رسول الله بي جوړ کړو الله قران کې فرمایلی دی الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة واجر كبير لهم مغفرة واجر كريم الله رب عزت فرمایلی دی چې پاک زنانا الله پاک سره ورکی محمد رسول الله انتهائی پاک زګر چې پاک بی بیان الله تعالی ورکړي عشر غانا چې به کم د مسائل شرعی او خدمت کړه ده په منځ کې په داسه کې په روجو کې او په خصوصي احکام کې او په نکاحونو په طلاقونو کې چې کوم فتوی دا غینه نقل لې سره پای باندې تعجب وکي کې دې شي دا غینه په بل افته کې بعضی خبرې مونږ را نقل کو سره د بل یو صحابي د سیرت د بیانولو نه الله سبحانه و تعالی دې نه کانو خلقو ته بيداری او محبت مونږ سره زونه کې واشي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.